أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginnaw bu nu tambale ci turu Yalla tabaaraku wa ta'ala, nongi ñaanal suñu yenenntu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yalna ko Yalla doli xewal te musal ko. Ginnaw lolu mbokk yi, batay ñongi ci nataij sulh Hudaybiyah. Xam ngeen ne ñongi won di fatalante ak yeen, di jangalante ak yeen mbir yooyu nga xam ne moo xewoon ci pacte Hudaybiyya. Tey li ñuy jël mooy ibar haza sulh, mooy ay kiimtaan wala ay waar, ay mbir yoo xam ne war nañ koo jàng tiire ko ci pacte boobu yonent bi alayhi salaatu wassalaam siñente woon ak yéeféeri makk. Ibar yooyu bi ci njëkk mooy war nañuy def ay njàngat, war nañuy def ay analyse yoo xamante ne yu mucc ayib la ci xew-xew yi nga xam ne day xew ci lislaam. Waaye di jéem di faram-fàcce yu wér, di ko jaarale ci yoon yoo xamante ne yoonu yu mucc ayib la ci mbir yi nga xam ne dafay xew, waaye buy xew mu ngi xew ci xew-xewu lislaam. Mbir yooyu war nañ koy jéem a comprendre. Julli ñi war nañoo bàyyi ab xew ci lislaam. Di ma koy faral di waxee tey li ñu Yàlla nattoo, ñun jullit ñëpp xew-xewu lislaam yi liñ ciy jëlee tey rek mooy lekk. Bu dee tabaski lekk rek, bu dee korite lekk, bu dee tamxarit lekk, ngénte lekk, ceet lekk, dëj lekk. Au lieu ñuy def njàngit ci philosophie bi tax mbir yi xew, lan moo tax mu xew, waaw lu mel nii su amee lan moo ci taxawaayu jullit, wala njàng ndi yooyu jullit yi di ko def. Waaye tey jullit yi ndeysaan, leen Yàlla nattoo biir réew ak biti réew, mooy xew-xew yépp lekk rek, mbir yi day romb, kenn du ci jël benn njëriñ, kenn du ci tiire benn leçon, kenn du ko analyser, kenn du ko jaar càmbar ko ci yoon yi nga xam ne yoon yi wér la, yoon yoo xam ne day amal jullit yi njëriñ. Ñaareel li nu war a jàng ci xew-xew yi nga xam ne xew na ci Hudaybiyya mooy athiqa bil qiyaada al muslima. Ay jullit suñu amee njiit bu leen jiite, njiit yooyu jiite leen daal di xëy tëral dara, jullit yëpp war nañoo mën a ànd am confiance ci seen njiit yooyu, nangu li njiit yi tëral wala njiit yi wax ko. Wallahi l'azim, jàng bi ñu war a jàng ci Hudaybiyya gis ngeen keroog bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam dajale jullit ñi ci place boobu, ne leen yalla day dogal na dañu jogon wara dem ziyare ji waye yalla dogal na tay munu no dem fi la ñuy yem gaay xaw am dengi dengi sen xol yi yeungu ñu ñag ñagal sen kanam yi lendeumal ko ñu melne ñu kontanul ci yonent bi li mu len wax xabar bi mu len xabar waye yonent bi bam duggé bir neegam fañu ko tantalon mu sangu watu genn sahaba yi xol ko ñu xamne ki day jublu na ci yoonu jaamu yalla gaay da dem topando ko gis nga ken togul di critiquer ñun jullit ñi tak tay liñ yalla na to moy dañu amul confiance ci sunu njit dañuy jital nit diko fakatal su waxe ñu ne waxam dafa wuté ak alquran ak sunna su jëfé ñukoy critiquer lol motax partout dans le monde jullit ñi mënu ñu am njit té dafa wirné liñu wara jang ci leçon yi moy athiqa moy am kuluté am confiance bu meut seuk bil qiyada al muslima al mustalzima bi kitabillah waye jaaral ñu ci tariq ila an-nasr rawatina njit yo xamné dañoo taqo l'islam tektere yalla sen kanam di ñu jaaral ci yoon yo xamantene day tax ñu am victoire njit yoy dañ leen wara top jamono bu nek mais gis nga tay danaka njit yoy ñoy nonu julit yi sax ci sen bop su benn julit joge wote ci qur'an wote ci sunna wote ci jihad wote ci troxal shaytané wote ci danel kafir ñu ne ki fitna la bëgg indi ci kaw suuf waji worul muy jité waji buñ ko téggé suñu kanam daf ñuy duggal ci yoonu alkandé critique critique ba wajoju daldi daanu bokk julit yi ñettel bi ñu wara jang ibar lu ñu wara tek suñu baram ci hudaybiya moy hubbu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wal iman bi annahu la yantiqu anil hawa wallahi al azim war nañu jele ci hudaybiya bëgg yonent bi alayhi salatu wasalam waye bëgg go xamni day and ak ngëm du nek mbëgg gumba mbëgg silmaha nga xamne buñ ne yonent rek nga ni sallallahu alayhi wasallam loxo ci kaw bakkar ci suuf sa bëgg yëpp ci ay tant la yam sa bëgg bëgg yëpp ci ay guddii nga ko yamale guddii yonent bi guddii magal yonent bi guddii ciéré guddii fitassu guddii fecc du bërsët ci guddii yo xamne dañ koy tuddé guddii yonent lolu war nañ ko dépasser ñu xamne bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam limuy jur moy al iman bi annahu la yantiqu anil hawa ne mom yonent bi da ngay gem ne mom du wax lu ko neex lu mu wax non la kérok ci hudaybiya yonent bi alayhi salatu wassalam ba mu xamalé sahaba yi a tay de yalla dogal na dañu gennon wara duggi mak waye yalla dogal na dun duggu mak fi la ñuy yem sahaba yi ne ko yaanu waxon da na duggu mak mu ne mako waxon te li ma wax moy li am sahaba yi nekkuñ fa di wérante ak mom xeyna yalla ko ko waxon waye waxtu we jotagut mom yonent mu wax len ko waye gis nga nonu mu len ko waxe won yalla xamul ko won waxtu wi motax kérok ba ñew bëgg dugg dugguñu waye waxtu ba mu joté dugg nañ suratul fath yalla absar la ci wacc subhanahu wa ta'ala xamal ko ne di nga dugg mak te waxtu wa ba mu joté duguna mak kon ay julit dañu wara am confiance ci sen yonent gëm ko xamna yonent lu mu wax moy deug lu mu def moy deug waye gis nga natou bi ñu yalla natto ñun julit di tay da ngay gis yonent bi def wala mu wax ñu ñew def leneen wala ñu wax leneen joxe na ci misal vendredi bi passé joxe na ci misal julli tabaski passé yonenti bi naka lay taxaway arafat arafat lek lundi bis ba ca wara tegu nek tabaski arafat buñ fa joge ci suba sa tabaski la wara don nga xamne kon yonent bu taxawon arafat bis ba ca tegu day tabaski ñun wa senegal yalla natunu ñu wor arafat lundi talata tabaski alarba fan lañ ko tek ci ay banexi wakan fan lañ ko tek ci farfarlo fan lañ ko tek ci top ay nit baña top yalla kérok bima génné ci juma ji vendredi ben goor daf ma interpeller néma yow la doon xaar rek mbolo mi wañé ko juma ji ba nga génn ma mëna jakar la yow fan nga tek wa makka bëgg wor bëgg tabaski mardi ñun ñu tabaski mardi foko tek maniko ginnaw ba ngoko laaje de amna ci mbikte pour tontu fima ko tek moy faka yonent bi tegon sallallahu alaihi wasallam bu taxawon arafat bis ba ca tegu day tabaski munañ ñu nak wa makka munu ñu and maniko goor gi tay la lan munema tay la aljuma maniko loy ursi juma munema julli ci maniko dede da ngay xaar ba suba ndax wa makka tay ji lañ julli aljuma kon yow da nga wara bay ba samedi nga julli aljuma bayal ba samedi nga ñew ci juma ji nga julli ci aljuma ndax di nga fi fekk nit kon naka lañuy gëmé tay la aljuma adina bi yeb julli vendredi bi andando waxuñu ba suba ñu ne tay la tabaski ñeneen julli ni na ba suba ñun mënu ñu and ak ñi tabaski te vendredi bi bimu joté monde bi yeb a julli and julli vendredi arafat jot monde bi yeb and worando arafat wa senegal ñom ne ba mardi ba mercredi kon li motax moy ñak am confiance ci yonnati bi alayhi salatu wassalam waye ñak ko bëgg ñak am iman ci ne mom bi annahu la yantiqu anil hawa ne mom yonnati alayhi salatu wassalam limuy wax yalla subhanahu wa ta'ala moko ko waxlo mom waxul ci ay banexi bakanam mom lumuy wax rek lool la peska loolu moy li am ñentel bi mbokk julidi moy wal nano am dogu gu wir keng gu wir dogu go xamne day andak takku ak pas pas buy wonene yonent alayhi salatu wassalam lepp lu mu def da fay indil julit resultat lol kessala kon sunu dine ji di l'islam lepp lu ñu digal resultat lañuy indil su fekenteene bëgg nañu am resultat bu leer ci adina ëlëk alaxira ñu am mbikte yàlla am kontanteem am ngërëmam dugg aljanna duñ ko mën a amee fenn fudul ci yoonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu fekkee dañoo bugg am ay résultat yu positif duñ ko mën a amee fenn fudul ñu dëggal maslaxa bi fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi woon te mooy julit yépp topp ci ginnaaw imam bi fi yonent bi alayhi salatu wassalam baye mbok julit yi juromel moy al hirs ala ada'il umrah sunu yalla maye ay moye warna no xeur di dem umrah ndax yonent alayhi salatu wassalam de kérok dafa dajale won julit ñi di len yobbu umrah kon ñun nit bu nu yalla dimbele ñu am ay moye bu nu munul ajit ñu mëna dem umrah même bu dé ben yon ci sunu dundu اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ñu royé ko bëgg yonent bi ak top sunna mom yonent ali sallallahu alayhi wasallam ndax mom kat ci dundam umra na waye wa muqawama man yasuddu al muslimina an ziyarati bayt al haram ak tamit war nañu taxaw pas pas bu deuguer bu leer ci kep ko xamne da ngay indi ay galankor di tek ay barrière ci yoonu yonnati bi alayhi salatu wassalam pour bu kenn dem ziyara ji makkatal mukarram tay di nga gis ci julit ñi am nay mbolo am nay tariixa yo xamne seeni pass pass li ñi wote seeni ngëm ngëm moy makka jarta dem nga gis julit bo xamne dañ ko waar jangal ko won ko leneen won ko yeneen place yu gën makk gëmle ko ne place bi nga nek wala place bi ngay dem mo gën dem mak tay ay julité ngi Europe ñeengi France ñeengi Amérique ñeengi Canada ñeengi su dara joté Sénégal ñepp andu ñu su makka woté kèn du dem té pourtant bo ci xol ñenn ji ñom sen pass yoy ñuy pass di ñew Sénégal tolok nak passu makk choono yi ñi daj pour ñew Sénégal ak choono yi daj ci bës yoyu di xew ci Sénégal wallahi duñ ko daj ci choono yi makk kon nak ab julit makka da koy gënal dëkk yëpp ab julit yonent bi da koy gënal ñëpp ab julit yalla da koy gënal lepp kon mbokk yi ab julit warna xeyr xër joxe umrah pour roy yonent bi alayhi salatu wassalam waye jurom bennel moy atahalli bil yaqza wal hazar warna ñu takko ñaar moy yew ak moytu julit ñu warna ñoo yew yew dafa jot ndax aduna bi pexe yi len noni dugal bu nu yewul du dem waye julit ñu warna ñoo moytandiku kamb yi len noni di gasal pour ñu ci tarxis yoon yenen yi len gaay di wotel ay wote yu bes ay tariixa yu bes ay yoon yu bes julit ñu warna ñoo yew warna ñoo mus warna ñoo yew ci seen diine warna ñoo yew ci seen aduna warna ñoo yew ci seen lepp waye warna ñu yew gogu warna ci and ak moytandiku pax ak ay kamba kepputal ak ay yoon ak yi ñu nonu yalla yi subhanahu wa ta'ala di bëgg jaaral waye wal ihata attam bima yudiru lil islam warna no moy tandiku bu baax pexé yi nga xamné non yaang koy jaar pour xex l'islam pexé yo xamné non yaang koy jaar pour fay l'islam ak gele julit ñi ci kaw suuf waye wal amal ala ihtiyati bil wasa'il al munasab warna ñu ut ay moyen pour tasare diine bepp moyen bo xamne suñ ko amé dina taxawal diine warna ñu gor gorlu pour moyen bobu am bepp doole bo xamne buñ ko amé diine l'islam taxaw julit ñi warna ñu ut doole bobu bepp katan bo xamne julit ñi buñ ko amé diine l'islam sampu julit ñi warna ñu fexé ba katan bobu am te katan bobu bi ci ñeuk moy ut xam xam ñaarel bi mom moy joxante loxo ñettel moy jappalante ñentel moy nek ben mbir yi buñ ko defé suñu diine ci kaw lay nek ni mu nekké won ci jamono yonnante ali sallatu wasalam yonnante joggé fi abubakar tok diine ji nek ci kaw abubakar joggé fi omar tok omar joggé fi usman tok usman joggé fi ali tok naka nonu ba ci dawlatul usmaniya diina jang ci kaw fete lepp kaw waye kérok bañu takaliko wé la sunu doole tasaro diina ji tas non yalla yi mënnu diñu pamti pamte diñu door ba tay ji fiñu tok julit ñemew tawax julit kaddo mënu ñemewul jog ci kaw julit ñemewul leral pas pasam julit day laqatu julit day neubatu julit day wax ndank julit ñemewul leral wax ci kaw li nekk ci xolam lol nak natu la bu ñu yalla natu waye lu gaawa deñ la ci buñu delu waté ci njangalinu yonnati bi alayhi salatu wassalam buñu delu waté ci pass passu yonnati bi alayhi salatu wassalam buñu delu waté ci na yonnati bi alayhi salatu wassalam daan jangale diine ji daan ko léralé légui diine ji daal di delu wat plaasam kon mbokk julit yi li moy dars bi tay fi la jexé inshallah dimanche bi di ñew ñoo ngi jël dars ar-rasail wal futuhat lettre yonnati bi alayhi salatu wassalam daan bindu bour yi ak ubbi yi daan ubbi dekk yi nga xamne du dekk l'islam kon lolu moy sunu dars bi di ñew ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu fekke waye mu def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu وعليكم السلام ورحمة الله يا أستاذ.